Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ Where's all my soul sistersLet me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. He met Marmalade down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, "Hello, hey Joe, you wanna give it a go?" Gitchy, gitchy, yeah, yeah. Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. อ๋อแล้วจ้ามาแล้วจ้าอ ้ าวไม่เห็น ไม่เห็น พี่โหน่งอ่ะเห็นแล้ว ตอนนี้เห็นเองเยอะเกิน ตอนนี้ก็เซ็ตกล้องอยู่นะใครที่มาแล้วทักทายด้วยจ้า โอเค อุ้ยใครจะมาคนแรกนะยินดีต้อนรับครับสู่รายการ Bangkok Radio for Men อีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ คุณล่อทั้งสามจึ๊กเลย การต้อนรับของเรา เมื่อตีสักมังกรยังไม่รู ้อีกทีหนึ่งเข้าไปดีหรือเปล่าวันนี้ปิ่นไม่มานะครับก็มีพิทยามีพี่หนกมีเอและมีคุณปูเป้รับโทรศัพท์ลินปิงอาจจะกำลังเดินทางมาส่วนปิกกี้เนื่องจากเป็นวันครอบครัวของเขาเขาก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ชีวิตยามค่ำคืนโดนซ้ำซะ ซ้ำ วันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงประสบการณ์บางอย่างคือครั้งแรกเราอาจจะเคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่ครั้งแรกของใครบางคนก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นเลยก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับกำลังตามแขกอยู่แขกเขาบอกว่าเขาจะมา หลังจากเขาขายถั่วหมด ถูกต้อง หรือว่าที่ขายถั่วอยู่ อ๋อพี่หนกอันนี้มันมีเสียงเพิ่มเนี่ยนะไม่ใช่มีแค่หน้าเดียวนะขอโทษ ตาย ม ัน พลิกหน้าได้การ เล่นก็ติดแขก บันไดลึกเธอเนี่ยนาน อลัง ก็ จะเยอะไปนิดนึงนะอลัง มีเยอะนะสามสี่หน้าเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ โอเคเดี๋ยวฉันไปโหลด ประกอบเรานะมีเรื่องเล่าฉันไปพัทยามาละเธอ ไว้แล้วไปตรงไหนมาสวยสุนี ไม่ก็แบบว่าตลอดไปว่าไปด ู นู่นดูนี่ไปแวะร้านนงร้านนับนิดนึงไม่ได้ไปตั้งนานแล้วปรากฏว่าพี่โหนกไปปุ๊บโอ้โหย่านนั้นเจริญรุ่งเรืองอลังการอลังชางมากมายเดินเข้าไปปุ๊บไม่เห็นร้านนับเห็นอีกร้านนึงก่อนอย่าเพิ่งเห็นอีกร้านนึงก่อนมีรถสกูบัสจอดอยู่หน้าร้านเป็นรถโรงเรียนแล้วก็มองชะเง้อเง้อขึ้นไปด้านบนก็เขียนชื่อร้านว่าสปช. สปช.วิตายเธอรู้ไหมสปช.ฉันชอบมากสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จริงๆเขียนจริงจริงสจุดปจุดชจุดแล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วก็วงเล็บชิวชิวแล้วก็เป็นผับชายหญิงทั่วไปซึ่งใหญ่กว่านับประมาณ2เท่าใครไปนับนะนับก็จะร้านน่ารักน่ารักสนุกสนุกเขานะน่ารักเล็กนะแต่นับก็ยังสะอาดอยู่นะดูดีอยู่เสร็จแล้วก็เลยถามทางนู้นว่าร้านนี้มาแต่หนใดสปช.เนี่ยเจ้าของเดียวกันแหละขยายลายมาเป็นสปช.เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ไปเดินดูเสร็จแล้วก็ไปเดินดูที่ไหนมีร้องเพลงบ้างดีกว่าอ่ะไปขับรถไปการตัดๆเจอร้านนึงตึกสีขาวดูสะอาดตายิ่งนับเวลาขับรถผ่านไปก็ขับรถถอยหลังกลับมาเพื่อจะเดินเข้าไปดูด้านในปรากฏว่าก็บอกเขาก็เขียนว่าสี่ทุ่มเปิดใช่ไหมสี่ทุ่มเปิดก็คุณจะเปิดตอนนั้นก็สี่ทุ่มกว่าแล้วก็คุณจะเปิดแล้วปรากฏว่าเดินเข้าไปยังไม่ได้พี่โหนก เพราะ ว่ายังไม่เปิดก็จะเจอปิ้นล็อกก่อนก็จะเจอมาม่าอยู่คนนึงรู้เธอตอนนั้นไม่รู้เธอเป็นใครเธอก็ยืนถือธูปอยู่เธอเป็นวิญญาณแถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยถามว่าอ้าวร้านยังไม่เปิดหรอเนี่ยต้องนึกภาพนิดนึงนะว่าการแต่งหน้าของเธอเนี่ยประมาณถ้าเลดี้กาก้าแล้วเธอก็จะขึ้นไปอีกประมาณ3ชั้นฉ่ำโบ๊ะมากเลยแล้วก็มือนึงก็ถือมือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือมือขวาก็ถือทูบแล้วก็ถามว่า ทำไม ร้านยังไม่เปิดเหรอเขาก็บอกว่ายังไม่เปิดเดี๋ยวยังไม่พร้อมเปิดเที่ยงคืนแล้วอ้าวเดี๋ยวติดต่อร้านได้ยังไงเอาเบอร์ที่ไหนได้บ้างเขาก็ชี้ไปที่ป้ายไงก็ป้ายก็จะมีชื่อของรีเซพชันอยู่ซึ่งก็เขียนบอกว่าให้ติดต่อมาม่าเอ มาม่าเอ แล้วก็ถามว่าคนไหนแล้วมาม่าเอทีก็ชี้ตัวอีกชั้นนี่มาม่าเอที่ยืนถือทูบอยู่หน้าร้านนี่แหละปิ้นมาแล้ว ฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีจ้า ปิ้นไปทำอะไรที่ภูเก็ต ก็มาทำธุระด้วยแล้วก็มาพักผ่อนด้วยหลายเรื่อง อ๋อไปคนเดียวหรือไปหลายคน มากับพี่โทนี่มากันแค่สองคนเองแหละ เออ มาเป็นเพื่อนไปกับโทนี่ ไหนอะ โทนี่ไหนอะ พี่อยู่โทนี่เดียวอะโทนี่ไหน โทนี่เธอโทนี่เก่าเธอนะ โทนี่อ่ะโทนี่ที่มารับโทรศัพท์ป้ าน ั่นแหละก็มาด้วยกันนั่นแหละ งงอ่ะพี่โหน ง นะ แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะอีโทนี ่อะไรเขาตรงนี ้เขา เป็นเขาเปลี่ยนเพิ่งเขาไม่ใช่ชื่อโทนี่แล้ว เขา เปลี่ยนเป็นชื่อมุมแมลง ไม่ใช่ยา พ ล ุ่ ม พัดหัวไม่ใช่พัดหัวเราเอบอกยาไม่ระบาดหัวหรือเปล่า โอเคโทนี่เดี๋ยวไปเคลียร์วันหลังอีโทนี่เดี๋ยวยาวต้องถามยาวไม่ใช่จบวันนี้มีซีรีส ์วันนี้ไปไหว้พระมาเอาบุญมาฝากทุกคนเลย สาธุเจริญเจริญค่ะขอให้สวยขอให้ร่ำกว่านี ้เข้าไปดูใน Facebook เป็นอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเป็นรูปพระใหญ่ที่อยู่บนภูเขาสูงตอนนี้เขาก็รวบรวมเงินน่ะบริษัทที่ให้กับบริษัทที่สร้างพระใหญ่ไงแล้วปิ้นถ่ายเสร็จแล้วปิ้นก็เอาขึ้นแล้วปิ้นก็บอกก็แบบเหมือนแบบ Facebook ใช่ป่ะก็คือแบบว่าถ้าใครเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกปิ้นไอ้นี้ด้วยนะส่งบุญมาให้นะปรากฏว่าคนมาเพียบเลยสาธุแบบว่า สาธุสาธุกันใหญ่ ดีดีดีก็คือแบบว่าแบบหลายคนอาจจะได้ไม่มีโอกาสมาที่ภูเก็ตได้บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงพระใหญ่มันก็เดินทางลำบากด้วยเพราะมันอยู่บนเขาอะค่อนข้างขับรถไปลำบากนะก็ถ้ามันลำบากอะปิ่นก็ส่งรูปมาให้แล้วก็ไหว้พระกัน ส่งรูปมาให้ไหว้พระกัน ไหว้พระไงให้มาไหว้ไงก็แบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องไทเทคใช่ไหมไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองที ่ว่ายออนไลน ์ว่ายออนไลน์อ่ะหมดเรื่องพระเจ้าแล้วเอาเข้าดงโลกีหน่อยสิ ธรรมะและอธรรมละ จะเอาตรงไหนล่ะ เอาอธรรมก็เธอไปทำอธรรมตรงไหนล่ะ ก็ไม ่ ม ีเธอไปทำชั่วตรงไหนล่ะ อ้าวปิ้นไหนว่าจะมีเรื่องเอาท์ดอร์มาเล่าไงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องเอาท์ดอร์กัน เอาท์ดอร์ยังไม่จบ อยู่ ใช่เอาดอเดี๋ยวก็ต้องรอพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้กำลังจะไปพีพี อ๋อแ ล้วเพื่อจะไปเอาดอโทนี ่ เพื่อจะไปเอาดอกับโทนี ่เรื่องโทนี่ตลอดเลยเน า ะ ฉันเคืองนั่นเองฉันชอบโทนี่อยู่นั้นชอบหุ่นอย่างนั้นนะ เอออ ย่าเผลอนะอย่าเผลอนะ พรุ่งนี้ปินก็จะไปเอาดอมาแล้วก็เล่าประสบการณ์เพราะว่าเป็นผู้จัดรายการ Bangkok Radio for Men ต้องมีประสบการณ์เยอะ เยอะแล้วก็ไม่ได้เอาดออย่างเดียวด้วยมีเรื่องนวดด้วยเพราะตั้งใจจะไปนวดด้วย นวดที่เกาะพีพีเหร อก็ทำทุกอย่างอ่ะก็คือหลังจากกลับมาไง คุณต้องจ่ายเพราะว่าคุณต้องจ่ายเขา3เท่านะ ใช่ก็คือร้านนวดที่ปิ่นบอกพี่อะไรแหละร้านนั้นอ่ะ ต้องจ่ายเขา3เท่าเพราะว่า ต้องจ่าย กล้ามเนื้อเยอะไง ฉันแนะนำให้เธอไปนวดที่สุรินทร์จะดีกว่านะจะประหยัดแรงเนาะ อ๋อเพราะเมื่อกี้พูดถึงสุรินทร์ก็ได้พอดีวันนี้ก็ไปหาดสุรินทร์มาสวยมาก เกี่ยวกันมากมาก เป็น หอย เก็ตประเด็นเอาเสียงไหนดีอ่ะพี่โน่ถ้าไม่เก็ตประเด็นเนี่ย ตายก็จะมึง หาดสุรินทร์แบบไม่รู้ใครรู้จักสิก็ต้องรู้จักหาดสุรินทร์อยู่ที่ทางไปเกาะทางไปหาดกัมมาลา เราให้หมดสักหาดดีกว่าไล่มาจากหาด ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอหาดสุรินทร์เป็นหาดที่สวยสวยที่สุดแล้วเป็นว่าแต่ระหว่างทางไปจะมีหาดนึงชื่อหาดแหลมสิงซึ่งทางไปมันจะยากขึ้นไปนี่เราต้องเดินลงไปข้างล่างไงอันนั้นซึ่งได้ข่าวว่าเป็นหาดที่พวกเราเนี่ยนัดพบกันเจอกันได้ง่าย หาดแหลมสิงห์เหรอ ใช่หาดแหลมสิงห์ นี่คือเพิ่งได้ยินใช่ไหมยังไม่ได้ปิดพิสูจน์ใช่ไหม คือเท่าที่ไปเนี่ยก็คือว่าปีนขับผ่านแล้วก็เดินลงไปดูนิดหน่อยเองไม่ได้เยอะแต่ว่าเห็นมีคนกลุ่มแล้วก็พอมองเห็นความเป็นไปได้เลยว่าจะเป็นกลุ่มที่พวกเราเนี่ยนัดพบเจอกัน อารมณ์ประมาณดงตาลไหม ประมาณนะเพราะมันจะลึกลับนิดนึงทางไปมันจะแบบไม่ได้ไปได้สะดวกแต่แล้วมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างส่วนตัวแล้วก็จะมีโขดหินมีพุ่มไม้แบบนี้แล้วก็จะสามารถที่จะแบบว่าเดินลงไปเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้แบบเป็นที่โล่งแจ้งมากนักแล้วก็ไม่ได้เป็นหาดยาว คุณไปภูเก็ตหรือคุณไปอเมซอนมาครับเพราะคุณต้องมีข้ามโขดหินมีข้ามป่ามีข้ามรก ๆ ไม่มีข้ามแม่น้ำต้องข้ามแพข้ามสลิง ต้องบอกว่าเป็นอันซีนที่อาทิตย์นี้คือเป็นอันซีนภูเก็ตจริงๆเพราะไปในจุดที่แบบไม่เคยไปอย่างพระใหญ่นี่ก็ไม่เคยไปแล้วก็หาดทั้งหาดสิงห์แหลมสิงห์แล้วก็หาดสุรินทร์ก็ไม่เคยไปแต่ก็ได้เก็บข้อมูลมาประมาณนี้ก็เอาดอสามารถเอาดอได ้ได้เลยแล้วโทรหาโอปอบ้างหรือยัง โอปอยังไม่ได้โทรหาไม่มีเบอร์อ่ะ BB มันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะ เดี๋ยวส่งเบอร์ไปที่ BB นะ ส่ง BB มาส่ง BB มา โอปอคงดีใจอ่ะมีคนไป มีเพื่อนร่วมทำชั่วด้วยกันอีกคนนึง อะไรร่วมกันช่วยกัน ทำชั่วนิดนึงแล้วจะทำบุญแล้ว แล้วจะกลับวันไหนนะปีน วันอังคารครับวันอังคารตอนประมาณกลางคืน คุ้มค่านะ แล้วคืนนี้ประเด็นอะไรเอ่ย ประเด็นก็นี่ไงที่เป็นแขกของปินที่ชักชวนมา โอเคโอเคโอเค โทรไป2รอบแล้วยังไม่ได้รับโทรศัพท์ท่าทางว่าต้องเล่าเอง ก็ปินบอกแล้วไงว่าเขาจะต้องติดต่อได้ หลังสี่ทุ่ม หลังสี่ทุ่มเพราะตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่ปินบอกให้พี่ ประชุม ให้โทรเลยให้โทรตั้งแต่ตอนที่ปิ๊งส่ง BB ไง อ๋อตอนปิ๊งส่ง BB เนี่ยพี่ก็ไปดูตอนหัวค่ำแล้วล่ะ อ๋อแสดงว่าพี่ไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อเขาใช่ไหม ยังไม่ได้ติดต่อเขาเลย ตอนนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ใช่ครั้งแรกอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็คือใช่อาจจะเป็นว่าเคยคบกับคนนี้ไม่ใช่ไปมาก็ใช่หรือว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเป็นเกย์มาก่อนแล้วมาคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันใช่ อยากจะเล่าก็โทรมา ประเภทไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเหยียบต่อมแต๋วแตก สารแต๋วแตกซ่านกระเซ็นตามร่างกายก็กลายเป็นเกย์ไป ที่แท้เป็นอยู่แล้วนาน แ ค่ แต่ไม่ยอม เพียงแต่ว่าแบบ ไม่ยอมเล่า เพียงแต่ว่าสารแต๋วยังไม่ออกมามากไงก็จะมาแต๋วลิควิดเนี่ย ต้องเงยหน้าพูดอย่างนี้พี่โหนกในกล้องเนี่ยเพราะว่าหัวเหม่งสะท้อนมากเลยอ่ะสะท้อนแสบตากลัวคุณผู้ชม ในรถฉันยังมีหมวกอยู่นะเธอ คุณผู้ชมจะ ไม่อยากได้หมวก ปวดตากับกระหม่อมครับผมนะครับมากันหลายคนแล้วไงก็ให้ปิ้นไปพักผ่อนไปซ้ำพี่โทนี่ต่อซะ ครับขอบคุณมากนะครับ ถนอมถนอมโทนี่ฉันหน่อยนะ ครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า จ้ า อุ้ยพี่โหนกคนนี้มีคนมาใหม่แล้วพี่โหนกเขาชื่อตุ้ยแหละ ตุ้ยนนทบ ุรีผมชอบฟังรายการพี่ๆมากเลยครับตุ้ยนนทบุรีครับมาตุ้ยมาไม่มาไม่พอนะมีตั้นมาด้วยนะใช้ช้างนวดตั้นบอกรัตนาธิเบศแต่ว่าปิ้นเขาไม่เก็ตเนาะ ไม่เก็ตถือว่าตัวมันเล็กชอบคิดว่าตัวมันเล็ก ต้องขอบคุณพี่ที่แนะนำ Mysterious Skin ครับดูแล้วเซ็กหดรุนแรงโคตร ดูแล้วหดหูสุดๆค่ะ เขาบอกว่าเซ็กหดรุนแรงโคตรๆนะครับที่อ่าวดงตาลมีด้วยเหรอครับผมเสียดายที่ไม่ได้ไปน้องโชคโคราชก็ที่จริงน้องโชคก็ไปมาหลายที่แล้วนะแสดงว่าที่นี่ยังเก็บไม่หมดยังไงน้องโชคกลับไปเก็บสแปนแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังใหม่อีกครั้งนึงดีไหมน้องพัดก็มา แล้วมีคนบอกว่าดีครับปิ้นไม่อยู่ได้แล้วปิ้น ทำไมล่ะ เดี๋ยวแจ้งให้ปิ้นทราบนะคะ ขาดไปคนหนึ่งก็ขาดรสชาติไปอีกหนึ่งนะ จะได้ให้เขาไปตามตบคุณโจกโยน ใช่เหรอไม่ใช่ว่าดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยปิ้นไม่อยู่อ่ะอย่างงี ้ใช่เหรอเอ๊ะคุณต้อง อ่านสองแบบ เว้นวรรคให้ถูกอย่าดีครับปิ้นไม่อยู่อ่ะเออแล้วก็เอ๊ะเหมือนกับแบบ นายใครมาฟังแล้วช่วยกดนี่ด้วยพิมพ์เข้าไปนะ เออ question ทักทายเนี่ยแบบไม่ได้เจอกันนานนม โตขึ้นเยอะเลย นมโตขึ้นกอง เว้นบอกไม่ถูกนี่เขาเขียนว่าดีครับปิ้นไม่อยู่อ่ะแต่ไม่ใช่บอกสวัสดีครับปิ้นไม่อยู่หรอประมาณนี้นะครับไปเช่นนั้น คุณเสียงนี้ใช่เราไม่นี่เราไม่การคนอวดผีนะคุณ เอามาเล่าเรื่องผีบ้างดีกว่าดีไหมอ่ะ โอ้ยเธอฉันมีเยอะแต่ฉันกลัว เล่านิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเกิดแข่งเราไม่มาเปลี่ยนเล่าเรื่องผีแทนมีเอฟเฟกต์ประกอบด้วย เดี๋ยวชมนมขนหอยลูกเลยแช่เลย สวัสดีครับน้องบอย สวัสดีครับ น้องบอยนะปากน้ำนั่นเอง นะบอย คิดถึงจังเลย น้องบอยเป็นยังไงบ้างนะหายเงียบไปเชียว หายเงียบไปเหรอ ไปหาอะไรกินที่ไหนบ้างจ๊ะ หากินได้แถวนี้แหละ เราได้บ้างไหมอ่ะน้องบอย มีอะไรสกปรกกินยัง โอ้โห มาแบ่งพี่โหนกคำนึง มาแบ่ง พี่น้องกันนะ เ ออหน้าต่างเหมือนกัน ไม่ใช่แบ่งอย่างเดียวด้วยนะจับป้อนด้วย โอเคโอเคเพื่อบอย ทำได้ เจ๊จะยอมให้เข้าไปครึ่งอันแล้วกันถอนไงคุณ น้องบอยที่ผ่านมามีอะไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังทักทายเฉยๆไม่ได้นะเล่าเรื่องด้วยนิดนึง มีเรื่องอะไรละมกจกเป็ดบ้างคะ เออมา เยอะเลยอ ่ ะ มาเลยหนึ่งเรื่อง สักเรื่องนึงนะเอาสักเรื่อง ถ้าเกิดเล่าเรื่องดีจะมีเสียงเอฟเฟกต์ประกอบให้ เอาสักเรื่องนึงนะถ้าเล่าของเธอหมดเดี๋ยวต้องจัดรายการ5ชั่วโมงไม่ไหวว่ะ รอ เอาสักเรื่องเอาที่เด็ดๆเลย งวดที่แล้วผมโทรศัพท์ไปโอ้โหรอตั้ง5ทุ่มไม่เห็นใครโทรมาสักที เอาจริงเหรอ จริงดิ จัดวันไหนวันเสาร์เปล่า วันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้ว อ๋อไม่ได้โทรมาสักทีแล้วยังนั่งรออยู่นะก็รู้ว่ารายการจบตอนท้ายไม่ได้นั่งรออยู่นะอ าจจะโทรมาอาทิตย์ที่เราไม่ได้จ ั ดฉันไม่ได้จัดอาทิตย์หนึ่งนะเธอ ผมพยายามส่งเมสเสจอยู่ อ๋อจริง อาทิตย์ที่ฉันไม่ได้จัดกัน หรือเปล่าที่มันแม่ใช่ไหม เกินนำพอแล้วมาเล่าเรื่องของน้องโดยด่วนวันนี้เรามีเรื่องทำนองแบบประสบการณ์ครั้งแรกบางทีไปเจอบางคนเขาก็บอกเขาไม่ใช่แต่พอโดนเราเข้าไปเขาก็บอกว่าใช่ พอโดนเราเข้าไป หรือไม่ก็แบบว่าเขาไม่เชื่อใจตัวเองว่าตกลงเขารักเพศใดอย่างไรกันแน่อย่างนี้นะครับพวกสับสนอยู่นิดนึงแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ปิดบังหรอกแต่ว่ายังไม่มีจังหวะดีๆที่เจอคนถูกใจตอนนี้ก็เลยคนถูกใจก็เลยมาเปิดเผยว่าใช ่ หรือว่าใครคิดว่าจะเล่าประสบการณ์ครั้งแรกก็เล่ามาเลยนะ พี่ยอด ว่า ผมมีความรู้สึกกับว่า ชอบผู้หญิง ตอนสมัยตอนที่ผมอยู่ม.ปลายอ่ะตอนอยู่ม.ปลายชอบผู้หญิงนะแต่ไม่รู้เป็นไรทำให้แบบ สวยไหมสวยไหมคนนั้นอ่ะ ผู้หญิงสวยมาก สวยมากเขาเป็นดัมเมเยอร์หรือเปล่า เป็นนางรำอ่ะ เป็นนางรำอ้าวเขาต้องเป็นแบบเก๋แล้วสิใครก็จีบเขาสิ สวยเลยเนี่ย ยังสวยอ่ะ แล้วแอบชอบเขาอยู ่แบบแหมชอบมาตั้งแต่อยู่ม.สี่อ่ะ เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงเถอะว่าน้องแอบชอบเขาอยู่แอบชอบชุดของเขา ออบชุดว่าถ้ากูรำเองน่าจะสวยกว่านี้อีก ไม่ใช่อ่ะแล้วต่อ ไม่ใช่ก็แบบชอบเขาใช่ไหมล่ะแล้วไปขอเบอร์เขาเขาก็ไม่ให้แล้วขอแบบว่าเล่นตัวแบบเขาบอกว่ามันไม่ง่ายนะ มันไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากนะกินข้าวมื้อนึงดูหนังเรื่องก็ได้แหละ พี่แหมสมัยนั้นพี่มันต้องหาขอเบอร์มันยากขนาดไหนอ่ะขอเบอร์ผู้หญิงอ่ะ ใช่ไหม มันต้องใช้เล ่แล้วเราไม่มีเล่ตอนนั้นอ่ะ ไม่มีเล่เลย เล่อาจจะมีแต่เหลี่ยมไม่มีเลย เหลี่ยมผมไม่มีเลยผมมีทู่คางทู่หมดเลยอ่ะ กลมเลย น้องกลมตัวกลม น้องกลมเลยตัวกลมหมดเลยพี่ ก็เลยอกหักไปเลยใช่ไหม ใช่อกหักหมดเลยอกหักเพราะหญิง อกหักเพราะหญิงทำให้มาสนใจชาย ถูกต้อง น้องกินสตอเบอรี่ปั่นมาหรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นเหตุผล ปลาสตอผัดจำเลยสตอผัดไข่มา สตอเบอรี่ผมไม่ชอบกินไงผมชอบกินจาต อคนใต้นะก็กินจาโด เดี๋ยวมากลับมานิดนึงบอกว่าเคยชอบผู้หญิงแล้วก ็พอแล้วก็เปลี่ยนเลย พอเขาไม่ให้ใส่ชุดนางรำก็เลยโกรธเขา ผมเปลี่ยนนิสัยเลย สับสวิตช์เลยแอปสาวเลย มันไม่จริงนะน้องบอยใช่ไหมน้องจริงจริงแล้วน้องบอยตอนนั้นยังมองไม่เห็นใครไงถูกปะ ถูก ม ันแบบมันไม่มีใครมาไม่มีใครมาแบบเอ้ยมึงเป็นไงวะเพื่อนเอ้ยไอ้ไงอะไรม ันตอนนั้นเพื่อนเยอะหรอมีเพื่อนมาตอนมีเพื่อนมา เพื่อนมีแค่ห้าหกคนเองพี ่ก็เยอะแล้วนั่นแหละ ห้าหกคนแต่มันไม่เคยสนใจผมสักทีอ ่ ะ วันที่จะกะจะกินเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สนใจเหรอ ไม่ใช่พี่แบบว่าผมเป็นคนแบบนิ่งๆไงเงียบจะไม่อยากส่งสิ่งกับใครอ่ะ เขาก็นึกว่าเราเป็นนั่นน่ะสิฆาตกรโรคจิตหรือเปล่า โอ้ไม่ใช่มั้ง แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนนิสัยแล้วใช่ไหมเป็นคนร่าเริงแล้วใช่ไหม ก็ร่าเริงบ้างเงียบบ้าง บางทีก็แบบอยากจะเงียบก็เงียบไปเฉยเลยใช่ป่ะ นี่ผมไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครมาคุยกับผมเลยนะ เอาก็เราหน้าบึ้งหน้า ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเราจะทำหน้าตาให้มันดูดีขนาดไหนเราจะทำหน้าตายิ้มเยี้ยมแจ่มแปะขนาดไหนยังไงก็ไม่มีใครมาหาเราเพราะว่าถ้าเราไปหาเขาอย่างเงี้ยเราไปหาเขาคุยเขาได้สองสามคำเขาก็เดินหนีไปแล้วไปหาคนคนใหม่ไปนั่นแหละผมเลยคิดในตัวเองว่าเรามันคงจะมีปมด้อยคือจุดด้อยของเราคือตรงนี้แหละมั้ง เอาแต่เราก็เป็นคนคุยสนุกอยู่นะน้องบอย ถึงผมจะเป็นคนคุยสนุกก็จริงพี่ถึงคุยกับสนุกกับพวกพี่อ่ะคุยกับคนอื่นคุยกับคนนั้นคนนี้คุยไปด้วยนะคือผมเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไงคุยกับคนนั้นคนนี้ได ้ เข้ากับคนนั้นคนนี้ได้แต่สมมุติว่าถ้ามีบางคนหลายๆคนเข้ามาเนี่ยหรือผมจะไปหาเขาอย่างเงี้ยคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมจะคุยกับผมสักทีหรอกเหมือนกับว่าตัวรังเกียจอ่ะตัวหน้ารังเกียจอ่ะ มัน กับอะไรที่มันเหมือนกับตะไคร่น้ำมันเกาะอยู่ในห้องน้ำอ่ะ ตะไคร่น้ำ โอ้ยแต่ละน้อง ก็ใช้พวกน้ำยาล้างน้ำลาดเขาก็หายแล้วนะ โอ้ยมันยิ่งเป็ดยิ่งเหมือนเดิมพี ่ มันขัดไม่ออกอ่ะยังไง เราเคยสำรวจตัวเองไหมว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แล้วผมสำรวจเพราะอะไรว่าเรื่องหุ่นผมมันไม่ค่อยดี ซึ่งน้องเป็นคนตัวใหญ่ อ้วนใช่ตัวอ้วนแล้วใหญ่แล้วมันก็สูงจริงแต่อ้วนแต่ไม่มีใครมาชอบเราถึงเราจะออกกำลังกายขนาดไหนบทตอนนี้นะพี่ ผมยกเวทอ่ะด้านละ10โลอ่ะ โ ห ยกทุกวันตอนเนี้ย แล้วลงบ้างไหม เล่นกล้าม ลง มาแล้วเหลืออยู่ประมาณ96 ตอนนี้เหล ือ96จาก105นะ96 ก็เก่งนะ ภายในเวลา 2เดือน โอ้โหนานไปนิดนึงนะ ก็ค่อยลงเดี๋ยวพบภาพ ทำไปเรื่อยๆให้เหลือสัก20โลอ่ะ ลดไปแล้วเดี๋ยวจะหลอกขึ้นมาเชื่อพี่ ๆแล้วอย่ามาง้อแล้วกัน อย่ามาง้อนะตอนฉันหล่อแล้วเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปเราเป็นคนโตๆก็ใจดีก็สู้ต่อไป ผมเป็นคนแบบขี้งอนนะพี ่ แล้วงอนแล้วเป็นคนที่นิสัยผมจริงๆคือเหมือนบอกว่าเอาแต่ใจตัวเอง อ๋ออันนี้ก็รู้แล้วนี่ก็ลองดัดปัดเปลี่ยนตัวเองนิดนึงโตแล้วก็ลองใช้ความคิดนิดนึง แต่ตอนนี้เอาใจตัวเองมันไม่มีแล้วไงเ ผมใช้สติแล้วไง ดีมาก ผมไปอบรมปฏิบัติธรรมมาผมรู้อ้าวโอเคผมไปปฏิบัติธรรมผมก็เลยออกไปเลยไอ้เรื่องคำว่า ไอ้เรื่องที่เมื่อก่อนเราจะตัวเองขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ย ขี้น้อยใจขนาดไหนก็แล้วแต่ผมไม่เคยสนใจแล้วตอนเนี้ย ดีแล้วดีแล้วแล้วก็เริ่มมีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองนะไปลดน้ำหนักซะที่เราตัวโตขนาดนี้มาเดินเข้าไปคนก็กลัวนั้นน้องก็สูง180กว่าใช่ป่ะ 185 อุ้ยสูงกว่าพี่นิดนึงแล้วก็น้ำหนักเยอะไงคนเขาก็จะกลัวไงนึกว่าแบบเดี๋ยวหัวล้อลมทับเขาม ันเหมือนอย่างเงี้ยพี่เหมือนเขาอะว่าผมอะมีน้องหลายๆคนนะที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี้ยมันก็แซวผมว่าเฮ้ยมึงเอาบริการมาเนี่ยหรอ ตายละ โอ้โหเราอ้าวเรามาเที่ยวนะเราไม่ใช่บอดี้การ์ด เออ โอ้เราแต่งตัวผมนะแต่งตัวผมไม่ได้แต่งตัวแบบว่าเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบหรือจะเป็นเกงสแลกหรือเกงอะไรเกงเดฟอะไม่ผมไม่ใส่นะผมใส่สบายสบาย ใส่สบายเหรอ ใส่สบายสบาย อ๋อ สบายสบาย ใส่สบาย ถ้าเป็นใส่สบายฝันนี้ผมก็คงไปใส่สิงกระถิ่นต้นกระถิ่นแล้วพี ่บ้าเหรอจะเจอต้นกระถิ่นของเธอเนี่ยต้องต้นสักเธอเนี่ยกระถิ่นไม่ได้ของเธอต้องเป็นต้นสักแล้วไม่ใช่สักธรรมดาต้องสักสักต้นสัก500ปีเลยนะเธอถึงจะเก็บเจอมิตรน่ะ โอ้ยน้องเสียใจ โถ แต่ว่ายังดีนะพี่ จ้า แต่ยังดีนะที่มีคนบอกว่า น่ารัก ถึงเราจะอ้วน แต่เราก็น่ารัก แต่เราก็ดูดีมากสูงอ่ะ ก็ตัวสูงไงก็ถึงเชียร์อยู่น้องเอ้ย กลางคืนนะอยากผอมนะก็บอกให้เอาไอ้ที่ห่อไอ้แรปขนมอ่ะเออพวกยี่ห้อเอ็มแรปเอ็มเลิฟเลยพันตั วให้เหงื่อโซกใช่ไหม แล้วเหงื่อจะโซก ไม่น้องก็ต้องน้องไม่ยกเวทอย่างเดียวมันไม่ลงนะน้องนะ เป็นแหนมเลยเธอ น้องบอย ครับ น้องบอยไปยกเวทอย่างเดียวไม่ลงนะน้องก็ต้องไปวิ่งไปเดินด้วยนะถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินเอานะแต่ก็เดินหลายรอบจริง ตอนนี้นะพี่ที่เขาเปิด BTS กันตอนนี้ใช่ไห ม ผมก็ไปลงที่อ่อนนุชแล้วผมก็เดินจากอ่อนนุชไปพระขนงแล้วก็เวลากลับมาจากพระขนงก็ขึ้นอ่อนนุ ช ไปอย่างนี้ทุกวันบางที มันจะไม่พอนะน้องนะน้องต้องเดินจากอ่อนนุชไปสยามนะ เคยไป ไม่ดีไม่ดีไม่ดีวิทยาเดินจากอ่อนนุช ผมเคยไปนะ ไปหมอชิด นี่ แล้วขากลับก็เดินจากหมอชิ เขาเคยเดินแล้วนะพี่โหน่ง กลับไปบางนา ท้าทายเขานะ ครับ โหน่ง จ๋า ผมไปนะ ไปไหน ผมลงจากเซ็นทรัลลาดพร้าวผมเดินไปที่รัชโยธินแล้วก็วนกลับมาจากแล้วก็วนกลับมาตรงลาดพร้าวเหมือนเดิ ม อ้อมนั่นแหละสามรอบอ่ะ ทำไมอ่ะหาตังค์เหรอ ไม่ใช่หาตังค ์กระเป๋าตังค์หายเหรอ ไม่ใช่ผมอยากออกกำลังกายผมอยากเรียนว่าพื้นที่มันเป็นยังไง นั่นแหละน้องก็ใช้วิธีเดินอย่างนี้แล้วก็ตั้งสมาธิไปด้วยเพราะเราก็ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าเดือนนึงจะลดกี่กิโลแล้วพอเราหลอกกลับมาแล้วเนี่ยเอารูปมาพี่โชว์ให้เลย อยอนอนสส แต่จริงเรื่องรูปร่างหน้าตามันไม่เกี่ยวอยู่ที่จิตใจนะน้องนะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากคนเรามันดูรูปร่างหน้าตาก่อน ดูเปลือกก่อนนิดนึง แล้วพอเอิญน้องเนี่ยน้ำหนักเกินกับส่วนสูงไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไงก็คือเรื่องสุขภาพถูกป่ะพี่โนเดี๋ยวขาก็ไม่ดีหลังก็ปวดตัวสูงหนักเยอะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเข่าด้านขวาผมเนี่ยมันปวดแล้วอ่ะมันปวดแล้วมันแบบผมเคยไปหาหมอเขาบอกว่าเข่าของน้องอ่ะมันไม่ดีนะ ม ันใกล้จะเสื่อมแล้วถ้าน้องไม่ลดน้ำหนัก นั่นเห็นไหมสัญญาณเตือนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็โทรมาเล่าพี่ฟังก็ได้ว่าวันนี้ช่วงนี้เดือนนี้ลดไปแล้วกี่กิโลให้ทุกคนเป็นกำลังใจดีไหม มันก็ยังดีอยู่นะพี่ยังดีมีคนให้กำลังใจ ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะ พี่ๆอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมีคนหล่อเพิ่มอีกคนนึงขึ้นมาในบรรดาพี่พบนะจ๊ะให้เสียงกำลังใจน้องหน่อยดีอันไหนดี อ ันนี้เนาะ อ ันนี้คือเสียงอันนี้คือเสียงจูบนะไม่ใช่เสียงตดฟังให้ดีโอเคน้องบอยขอบคุณนะครับ ครับผม จ้าโชคดีนะจ้า ครับ น้องบอยก็เอ้าจัดกันถึงเช้าเลยพี่โน้ ให้ไก่เธอขันบ่อยๆ เออให้ไก่เธอขันบ่อยๆ เขาบอกว่าการมีเซ็กก็ทำให้ลดน้ำหนักได้ ใช่แล้ว ก็อาจจะเป็นวิธี แต่ปัญหาของเขาก็คือจะไปหาใครมามีด้วยเนี่ยสิ ก็ กว่าจะหาเจออันน้ำหนักขึ้นกว่าเดิม ก็เดินไปทั่วๆแล้วกันเดินไปตรงที่ที่เขาเดินหา ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะจ๊ะเดี๋ยวใครจะโทรมาเข้ามาแล้วไม่อยากโทรก็คุณมีจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีช่องเควสชั่นอยู่แล้วเนี่ยคุณก็พิมพ์เบอร์ของคุณเข้ามาอยากให้เราโทรกลับพิมพ์เข้ามานะพักสักครู่ครับ since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. Sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me there's something, something about this place. Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และสินปิ้นนะครับ มาเลยเข้าเบรกที่2กับรายการ Bangkok Radio for Men พี่หนกไปไหน เดี๋ยวฉันเขียนบล็อกฉันเขียนบล็อกไหนวะ BLG มีคนโทรมาบอกว่าหน้าจอเขียนผิด หน้าจอนะฮะหน้าจอเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึง อันนี้แบบว่าบล็อกไปเลยไม่ต้องเข้ามาอีก ไม่ต้องบล็อกอีกแล้วบล็อกไปเลย มันเป็นบล็อกสปอตนะไม่เป็นไรพี่หนกมาคุยกันก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วย1ท่านนะครับเขาก็เป็นคนที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับตอนนี้ก็กำลังโทรศัพท์ติดต่ออยู่ว่าจะเข้ามาคุยสายได้กี่โมงเพราะเอิญวันนี้เป็นวันทำงานของเขาด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงแต่ประสบการณ์ของเขาก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยสายเข้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณเจษนะครับนี่เป็นรายการ Bangkok Radio for Men ตอนนี้อยู่กับวิทยาแสงรุ่นแล้วก็พี่โหนกนะครับแล้วก็เอด้วยเผอิญปิ่นคนที่โทรไปติดต่อเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้ก็รบกวนเวลาอยู่นิดนึงเพราะว่าเขายุ่งมากพี่โหนกวันนี้เขามีงานที่ต้องสะสางเยอะเลยก็เลยขอเวลาเขาสักพักนึงนะครับถ้าเกิดดูแล้วต้องไปแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะครับแบบว่าเอาสบายสบายนะครับคุณเจษ ครับผม คุณเจษเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยคือจากที่ปิ้นเล่าให้ฟังเนี่ยคุณเจษคบผู้หญิงมาก่อน ใช่ๆครับ คบอยู่นานไหมครับคุณเจษ ได้ประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งครับ จริงหรือเปล่าเราไปจีบเขาก่อนหรือยังไงครับ รู้จักกันโดยที่เราเรียนอยู่ที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมอาชีพเราตั้งแต่แรกแล้วอะครับ ครับ คือเรียนที่เดียวกันใช่ไหมฮะ ที่เดียวกันครับ แล้วเราก็ไปปิ้งเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักยังไงครับ หน้าตาโอเคครับพอใช้ได้ นี่เป็นคนแรกหรือเปล่าที่เราจีบอะครับ นิสัยดีครับช่วยเหลือเขายามที่พ่อแม่เขามีปัญหาครับ โอ ้ใช่เราพาเขาไปหาหมอเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาคิดว่าเราดีสำหรับเขาไงเขาก็บอกแล้วนะว่าคุณเจก็นิสัยดีนะอยากจะคบไปนี้ว่าการคบมาเรื่อยๆปุ๊บมันทำให้ความสัมพันธ์เราแปรเปลี่ยน ลึกขึ้นว่ากันเถอะใช่ไหมฮะ ครับ ความสัมพันธ์มันลึกขึ้น ใช่อะไรมาดูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไงไปกินข้าวด้วยกันไปไหว้พ่อแม่เขาไปเที่ยวต่างจังหวัด ประมาณว่าซาบซึ้ง อะไรอย่างงี้ใช ่ครอบครัวก็รู้จักกันด้วยใช่ไหมครับ ก็รู้จักกัน เราก็พาฝ่ายหญิงเข้ามาบ้านเราด้วยใช่ไหมครับ ใช่จนอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็เราสัญญาว่าคบกันมาได้2 ปีครึ่งคิดว่าน่าจะตกลงกันได้น่าอยู่ได้ด้วยกันก็แต่งงานกันเดือนตุลานี่เองครับแต่ดีว่าในเมื่อมันพลิกล็อกไปแล้วเราต้องยอมทิ้ง สิ่งที่พลิกล็อกนี่คืออะไรครับ เรามารู้ว่าเราเป็นมือที่หมอเขาไงเราไม่เราบอกเขาตรงๆว่าถ้าคุณเก็บผมไม่อยากเสียใจมากเนี่ยผมขอเป็นคนถอยออกมาเองดีกว่า อ๋อแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วนานแล้วเหรอครับ นานแล้วครับโดยที่เรามาสอน ไม่รู้เลยแล้วแค่ระคายเลย ไม่รู้ครับ แล้วเวลาเราไปไหนอ่ะ อย่างผมทำงานโดยไม่ค่อยมีเวลาให้เขามากกว่า เป็นคนทำงานหนักนะอืม เขาก็เลยมีไลน์เขาไงใช่ คือเขามีก่อนที่จะคบกับเราหรือว่ายังไงครับเพราะว่าทุกนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เรารู้ตั้งนานแล้วครับว่ากรณีอย่างเช่นเขาบอกว่าวันนี้ทำงานค้างนะไม่กลับบ้านนะไปนอนบ้านโน้นบ้านคนนี้นะแล้วก็วันสุดท้ายที่ผมรู้ว่าเขามีกิ๊กก็คือว่าผมจับโทรศัพท์เขาแล้วก็ดูข้อความที่ผู้ชายที่เขาส่งมาว่าหลับฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนที่ไหนโดยที่เรามารู้ที่หลังว่าการติดต่อของเขามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานโดยระยะเวลาที่เขาคุยกันเขาก็จะเม้มโดยที่เขาไม่ให้เรารู้ว่าเป็นกิ๊กของเขาก็จะเม้มไปว่าคุณสุรเชษฐ์คุณสุรชัยที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อความที่ส่งมามันเป็นคำว่าสุดที่รักไงใช่เราก็เลยผมก็เลยไม่อยากให้ตรงนั้นมันเสียไปก็เลยตัดไปขนาดวันเกิดผมนะครับโทรมาบอกตั้งแต่5 โมงให้ผมแต่งตัวไว้ผมว่าแต่งตัวรอตั้งนานโทรบอกตอน4 ทุ่มว่าพี่อยู่นี่อยู่ห้องงานตอนคืนนะให้ผมแต่งตัวตั้งแต่5 โมงแล้วคุณคิดดูสิว่าวันเกิดทั้งทีเราให้เรารอมันเสียความรู้สึกไงครับ แล้ววันเกิดเราด้วยเน าะตายแล้วตั้ง4 ทุ่มถึงจะโทรมาบอกว่าแสดงว่าเขาไปกับคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ที่ผมโทรไปเช็คผมได้ยินเสียงเพลงแต่ก็คงคิดว่าอาจจะอยู่ที่ทำงานก็เลยไม่ได้ตัดสินใจเลยครับ วันเกิดที่ผ่านมาของเรานี่วันไหนนะครับ 26 เมษายนนี่ครับ 26 เมษายนก็คือนั้นก็เราเริ่มระหองระแหงแล้วก็เริ่มรู้อยู่แล้วช่วงต้นปีนี้เองหรือเปล่าคร ับ ใช่ใช ่ ไม่แล้ววันนั้นนึกยังไงอ่ะนึกยังไงถึงไปหยิบโทรศัพท์เข้ามาดูอ่ะ วันนั้นก็ผมคิดว่าเขาผิดสังเกตมากกว่าครับก็เลยก็คือว่า เป็นของส่วนตัวของแต่ละคนก็คือว่าไม่อยากให้จับไงตอนนี้ผมผิดสังเกตมาตั้งนานแล้วว่าเออทำไมโทรศัพท์เขาเห็นถึงห่วงนักแต่ก่อนเออโทรศัพท์ผมอ่ะจะใช้รายเดือนวันนี้มันหมดแล้วนะไม่ได้ไปเติมเงินเลยไม่อยากขอวงเงินเพิ่มยังไงเออขอยืมโทรศัพท์เขาหน่อยก็ไม่ว่าอะไรกันก็ไม่หึงหวงไงนับตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าอาสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเขาที่อสกอย่างเงี้ยเออตั้งแต่วันนั้นมาเขาเปลี่ยนไปยังไงใช่ผมว่าเลยเออเราแต่งงานกันแล้วเดือนตุลานี้ในเมื่อถึงอย่างนี้เราก็อยากจะแบบว่าเราไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้ครับ อันนี้คือบอกเลิกบอกเลิกไปตอนไหนครับบอกเลิกไปตอนไหนครับฮัลโหล จ๊ะเอ ๋สายหลุดไปแล้วตอนนี้ก็กำลังแก้ไขตัวหนังสืออยู่นะครับเอิญพี่หนกเนี่ยวันนี้ไม่ได้นอนปกติเจ๊จะมาจัดรายการก็ต้องนอนก่อนนิดนึง เพื่อเรียกสติแล้วก็ให้ร่างกายผลิตสารตอแหลออกมาจะได้ไม่งั้นมันเข้าใจไหมคุณเขาจะเออฉันจะเงียบ ๆกลับมาแล้วนะครับแขกเชิญของเรา คิดเขียนถูก นะครับก็คือตอนนี้คือไม่ได้คบกับผู้หญิงคนนี้แล้ว อ๋อไม่ได้ครบแล้วครับก็ยังมีการโทรกลับมาว่าเป็นไงบ้างกินข้าวยังกินยายัง มันก็คือเขาโทรมาถามเหมือนถามสารทุกสุขดิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ครับ ครับ ครับ แล้วเรื่องแต่งงานก็คือแคนเซิลไปเลยฮัลโหลสวัสดีจ้ะฮัลโหลจ้ะเอไม่คือแล้วตรงเรื่องแต่งงานนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็รับทราบว่าเราจบกันหรืออย่างไร จะมัน เอ้ยมาแล้วคำถามเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้พี่หนงถามว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับทราบไปว่าไม่มีการแต่งงาน ใช่ไหม ใช่ใช่ผมโทรยกเลิกหมดแล้วครับ อุ้ยอันนี้คือกำหนดวันแต่งงานด้วยเหรอครับ กำหนดไว้แล้วครับ23ตุลาครับ อุ้ย แล้วเราเตรียมการอะไรไปขนาดไหนครับซื้อข้าวซื้อของพิมพ์การ์ดนะครับ จองไม่ได้พิมพ์การ์ดครับแต่จองห้องจองโรงแรมอะไรไปแล้วคร ับ แล้วก็วางเงินไปแล้วด้วย ไม่คืนด้วยนะ วางเงินไว้แล้วครับ พวกนี้ไม่คืนนะ โอ้ตาย ไม่คืนไม่เป็นไรครับผมไม่เสียดายอยู่แล้วตรงน ั้ นเสียดายความรู้สึกมากกว่า ใช่ไหมความรู้สึกซื้อไม่ได้เนาะ คือตอนที่ตกลงใจกันว่าจะแต่งงานเนี่ยเขาฝ่ายหญิงเขามี ไม่อึ้งไม่อั้ง เขาไม่มีแบบว่าขัดขืนหรือว่าไม่เห็นด้วยอย่าง น ี้หรือเปล่าย ังไม่พร้อมนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีไหม ไม่ครับเขาก็โทรมาถามว่าแล้วตกลงว่าไอ้เรื่องที่แต่งงานไปโทรยกเลิกบ้างหรือยังบอกยกเลิกมาแล้วเงินได้คืนไหมบอกไม่ได้คืนครับ แล้วคือเท่าที่คบมา2ปีกว่าตกลงแล้วเราคบกับเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราช่วยเหลือเขาตลอดเลยเขาถึงคบกับเรา ใช่ ไหมก็คือคบด้วยผลประโยชน ์คบด้วยผลประโยชน์มากกว่าตลอดที่ผ่านมาระยะที่คบกันมาผมคิดว่าเขาหลอกผมมากกว่า อ๋อก็เลย เดี๋ยวขอละลับเลยว่านิดนึงเขาทำงานอะไรฮะ เป็นพนักงานออฟฟิศอยู่บริษัท A-Time Media ครับ อุ้ยจ๊ะเอ ต้องแนว โอเคข้ามไป จ๊ะเอฉันกลับบ้านแล้วค ่ะนี่นะครับถามนิดนึงครับว่าตอนนี้ก็ยังคุยกับเขาอยู ่แล้วก็กะว่า แล้วความรู้สึกที่เรามีกับเขาตอนนี้คืออะไรคือเป็นแค่คนรู้จักจริงๆหรือว่ายังเป็นห่วงเป็นใยอะไรกันแบบตามมารยาท ถามว่ายังเป็นห่วงเป็นใยไหมทุกอย่างก็ยังคิดถึงเขายังอะไรกับเขาอยู ่ครับ อันนี้ในเมื่อเขามีแฟนแล้วความเป็นคนที่เคยรักกันมามันมักจะจางลงไปอยู่แล้วไงครับแต่ผมไม่เสียดายตรงนั้นว่าเขาจะไปมีใครแต่ผมเสียดายความรู้สึกไงตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตกันมา2ปีครึ่งกินข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันอะไรอย่างงี้ ทุกคนรับรู้ว่าเราเป็นแฟนกันแต่เหมือนเขาไม่ได้จริงใจกับเรา พี่คงเข้าใจนะว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตอนนี้กินข้าวคนเดียวนอนคนเดียวไปไหนคนเดียวมันก็ย่อมเหงาอยู่แล้วไง ครับยังอยู่ในห้วงของปรับตัวอยู่แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นมา เหตุการณ์ที่พลิกผัน ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนๆเห็นว่าเราอกหักรู้สึกเศร้าใจแล้วเพื่อนๆทำยังไงกับ เราร้องไห้ผมร้องไห้มาประมาณ2เดือนนะครับ โอ ้คือเพศงานการนี่แบบดรอปเลยใช่ไหม ใช่งานผมไม่ไปทำเลย อุ้ย แล้วเพื่อนช่วยยังไงกันครับ เพื่อนพาไปตามพวกแหล่งที่เป็นพวกสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยที่เราไม่รู้โดยที่มันจัดงานให้เราเป็นงานสละโสดที่อตกที่หนึ่งโดยเราไม่รู้ว่าผับนี้มันเป็นผับอะไรไง อ๋อเป็นผับเกย์แล้วทีนี้ แล้วตัวเราเข้าไปเราไม่เคยเที่ยวผับเหล่านี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับ อ๋อไม่เคยครับ คือในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกย์เลย ไม่มีครับไม่มี แล้วเพื่อนเกย์ก็ไม่มีด้วย ไม่มีครับเพื่อนที่ทำงานเป็นเกย์อยู่แล้วครับ อ๋อเพื่อนทำงานเป็นเกย์แล้วเพื่อนก็เลยพาเราไปเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าสนุกสนานร่าเริงกลับคืนมา ใช่ก็คืออยากให้ลืมว่าเออมึงเคยเสียใจนะมึงเคยมีแฟนเป็นแบบนี้แบบนี้นะมึงอย่าไปเครียดมัน อ้าวทำไมไม่ชวนไปผับสหะเช่นแถวทองหล่อเอกมัย อาซีเอ เออ ไม่รู้ครับแต่ที่ทำงานที่เป็นเพื่อนผมที่ทำงานมาอยู่ด้วยกัน ที่ บริษัทผมก็คือเขาเป็นเขารู้อยู่ว่าเขาก็มีแฟนผู้ชายอยู่แล้วไง อ ันนี้ที่เราไปเห็นเขาบอกว่าเป็นผับเออแล้วคิดว่าเป็นผับธรรมดาโดยที่เราไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นผับสถานบันเทิงที่คิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันหมดเลย อ๋อเดี๋ยวก่อนตอนเข้าไปก็คิดว่าเป็นสถานบันเทิงผู้ชายเที่ยวกันหมดเลยยังไม่คิดว่าเป็นเกย ์ไม่คิดว่าเป็นเกย์ก็คิดว่าเออคุณเข้าใจคำว่าผับก็คืออาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วไง ใช่ โดยที่เราไม่รู้ว่าผับเนี้ยมันเป็นผู้ชายรว ม ก็เลยเออไปก็ไปในเมื่อเออกูเครียดนะเออมึงมาก็ปลอบใจก็ดีเออกูไปกับมึงอะไร ไปกี่คนครับวันนั้นครับ ไปกัน8คนครับ โอ้โต๊ะใหญ่เลยนะแถวตะกอน แล้ว ช่วยเล่าความรู้สึกวันนั้นเลยดีกว่าต ั้ งแต่เริ่มต้นเลยเข้าไปในนั้น พอเข้าไปแล้วรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงก็คือการไปผับที่ผมไปก็คือว่าข้างหน้ามันจะเป็นธรรมดาอยู ่ พอเข้าไปข้างในก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นผู้ชายก็คือข้างล่างจะมีคาราโอเกะกับมีผับหลังจากไปบางเห็นผู้ชายใส่เสื้อผ้าบ้างก็ไม่ธรรมดาแต่นี้ว่าเห็นผู้ชายใส่กางเกงในคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่ผับธรรมดาล่ะมันคงจะเป็นนวดด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันบอกอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ผับเดียวหรอกมันเป็นซาวน่าเอาหรอแล้วแม่เขาถอดเสื้อผ้าก็คือว่าจะขึ้นข้างบนอ่ะมึงก็ต้องถอดเสื้อผ้าขึ้นแล้วกูไม่ขึ้นล่ะมึงก็อยู่ข้างล่างนี่แต่ขึ้นข้างบนอ่ะมึงอาจจะได้เจอคนที่แบบว่าอะไรเฮ้ยกูไม่เคยว่ะไม่เคยถูกพาก็ได้เผื่อมีคนมาขอมึงขอเบอร์มึงหรือว่าเขามีหอมแก้มหรือว่ามันชนแก้มมึงเขาจะชอบมึงก็ได้ก็เลยถามมันว่าแล้วกูยังไงมึงก็อยู่นี่แหละเต้นเต้นตามที่มึงมันแมนเหมือนอยู่กับแฟนมึงอ่ะเผื่อมีคนมาชอบก็คุยเขาไปละกันเออได้แล้วพวกมึงอ่ะกูก็จะไปถอดเสื้อผ้าก็คือไม่หาผัวกูทั้งคนนี้ไง โอ้ชัดมากเลยสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปผับจะไปสาว ผม ไม่ รู้ว่าเออนั่นกูรออยู่ข้างล่างละกันก็ความรู้สึกว่าเข้าไปก็ไม่ทำอะไรครับเราเครียดอยู่แล้วไงเราแค่มาปลดปล่อยแล้วเอออยากจะเต้นเห็นที่เราเต้นถอดเสื้อผ้าใส่กางเกงในเต้นบนฟลอร์ก็ดูเออมาดแมนดีเว้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปต้องการเบอร์ของใครต้องการจะคนบอกใครก็เต้นตามตอนนี้ว่าเต้นไปเต้นมาก็มีคนนู้นมาชนแก้วคนนี้มาชนแก้ว ชักเยอะชักเยอะ เป็นไปตามเพื่อนบอก ก็คนนู้นบอกเอออย่ารู้จักเห็นพี่เต้นแมนดีอะไรอย่างนี้ดีก็ความรู้สึกพี่ก็เข้าใจไงเราไม่รู้ว่ามันเป็นสถานบันเทิงเก๋ก็เห็นคนนู้นเข้ามาคุยดีคนนี้เข้ามาคุยดีแล้วก็คุยเขาด้วยไง เราเป็นคนปกติเราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไร มนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ดี อยู่แล้ว แล้วบอกเดี๋ยวขอนิดนึงก็คือคุณเจ๊ก็น่าตัดก็ต้องโอเคพอสมควรเนาะ ใช่ไ หม ไม่งั้นไม่เป็นเพื่อนปิ้นหรอกค่ะ คือเขาเข้ามาทักทายเนี่ยเรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าร ีแลกซ์ขึ้นนะ มากขึ้นใช่ไหม ก็ดีขึ้นครับก็มีคนมาคุยอะไรอย่างเงี้ย เออเมาหรือเปล่าวะ หัวลาน้ำอะครับ หัวลาน้ำเลย ใช่รอเลสไปน่าจะขวดกว่า คนเดียว มันเป็นสถานบันเทิงที่ปิด6 โมงเช้าพอดีอ่ะผมกลับวันนั้นผมกลับมาช่วง6 โมงครึ่งเกือบ 7 โมง ก็ใส่บาทพอดีแล้วค่ะ ครบเซ ็ ตครบเซ็ตพอดีไงเที่ยวครบเซ ็ ตแล้วเพื่อนๆเขากลับมาดูแลเราบ้างไหมครับหรือปล่อยเราเต้น ขับรถกลับมาส่งครับแล้วก็พอมันทำอะไรผมเสร็จต่อเสื้อผ้าผมเสร็จมันก็กลับบ้านของมันไงอ๋อ แล้วมีคนมาขอเบอร์ไหมมันจำได้ไหม มีมาคุยมีมาขอเบอร์มีมาแบบว่าอยากจะไปนอนด้วยแต่อ๋อยังไม่อยากให้ครับ ยังไม่พร้ อม ยังไม่อยากให้นี่คือยังไม่อยากให้เบอร์หรือยังไม่อยากให้ตัวคะ ยังไม่อยากไอ้นั่นนะครับแต่ถามว่าความรู้สึกดีไหมที่ได้เจอคนที่คิดว่าเราไม่รู้จักก็โอเคครับมันทำให้เราได้ระบายในใจของเราไง นี่คือไปครั้งแรกแล้วครับเราไปครั้ง ทุกวันนี้ครับ เล่าก่อนครับได้ครับ เชิญ ครับว่าไงนะครับ ทุกวันนี้ยัง ไ ง วันนี้ ทุกวันนี้ก็ยังไอ้นั่นอยู่ครับว่างๆก็เอ้ยไปที่เดิมกันไหมหรือว่าไปสถานที่ใหม่ๆกันอะไรอย่าง เงี้ยกลายเป็นคนชวนเพื่อน ใช ่เพื่อนบอกกูไม่ไปแล้ว บางทีมันเครียดมันจำแบบว่ารูปภาพไม่ว่าจะอยู่ในห้องของผมไม่ว่าจะเป็นรูปเขาผมก็ยังลืมเขาไม่ได้ไง มันก็ยังอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เขาเคยอยู่กับเราทำให้เราบางทีเราก็ไม่อยากกลับบ้านถูกไหม ใช่ เพราะว่าคือเขาเคยอยู่บ้านนี้ถูกไหม ครับแต่เวลาการเหงามากๆมันแบบว่ามันไม่รู้จะทำไงไงเอ้ยมึงอยู่ไหนวะเออไปเจอกับกูที่นี่นี่นะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองนะอะไรอย่างเง ี้ ย มีคนพาเที่ยวยังเดี๋ยวฉันพาเที่ยวให้ไม่คือนิดนึงถามนิดนึงนะ ครับ เออตั้งแต่จนเด็กจนปัจจุบันเคยมีผู้ชายมาทำอะไรให้คุณไหม ไม่มีครับมีแต่ช่วยเหลือตัวเอง มีแต่ตัวเองช่วยตัวเองใช่ไหมโลกสวยด้วยมือเราไม่มีใครมาทำนู่นทำนี่ให้รักหลับรักตื่น อ๋อไม่มีครับมีแต่แฟนคนเดียว โอ้โหน่าเสียดายนะคะที่จริงท่านฉันน่าจะรู้จักคุณ ครับก็คือตั้งแต่ ผมเรียนรู้สังคมเกย์ตอนอายุน่าจะอยู่21ถึง22เพิ่งจะเลิกกับแฟนมาผมจะเพิ่งจะรู้ได้ประมาณไม่เกิน3เดือนนี่เอง ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ ผม22ครับผมลุยงานตั้งแต่15ปี โอ้ ผมไม่อยากเล่าฐานะให้ฟังเดี๋ยวคนที่ฟังเขาจะคิดว่าผมหรูเกิน อ่ะไม่เป็นไรก็เป็นคนที่ทำงานมานานมีประสบการณ์ทำงานมาเยอะแล้วก็ ผมทำงานมา ตั้งสร้างครอบครัวได้นะทีนี้22นี่สำหรับบางคนยังเรียนหนังสืออยู่เลย ใช่ แต่ว่าฟังเสียงของเจสก็แล้วเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาก เป็นระดับเจ้าของกิจการ ใช่ผมพบกับคนมีอายุไงใช่ผมมีบ้านอยู่อัยยราป่าตองที่หนึ่งมีคอนโดลิทึมห้องหนึ่งมีแคมเบอรี่ที่เพิ่งจะถอยมาใหม่ประมาณ3เดือนคันหนึ่งแล้วก็นิวซีอวีผ่อนหมดแล้วอีกคันหนึ่ง ใครมาเป็นแฟนก็ครบเซตพอดีเลยแต่เพื่อตอนนี้หัวใจว่างอยู่แล้วทีนี้เนี่ยการที่เราไปเที่ยวผับอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าถ้าเกิดเราเจอคนที่ถูกใจแล้วคุยกับเราเขาไม่คิดว่าจะหลอกลวงเป็นผู้ชายเนี่ยจะคบกับเขาไหม เพื่อนบอกผมไว้ครับว่าในสังคมที่คิดว่าไม่ว่าจะคบทางอินเทอร์เน็ตหรือทางสื่อสารนะหาคนจริงใจยาก แต่นี้เราไปเจอเขาตัวเป็นๆเลยนะสถานที่นั้น ใช่ตัวเป็นๆเวลาเราคุยกันเราไม่รู้นี่ว่าครับว่าเขาจะโกหกเราหรือเปล่า ครับ การจะคบใครสักคนหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราคบกับคนนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราก็เปิดรับอยู่ถูกไหม ใช่ใช่ หรือว่าเป็น ขอให้คิดว่าเขาเป็นคนดีที่สุดสำหรับชีวิตผมอะแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งหรือว่าสักคนหนึ่งมันต้องในตัวเรามันต้องมีลิมิตในตัวเราอยู่แล้วไง ครับ ใช่ แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดคนคนนั้นที่ดีเข้ามากับเราเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเราคิดว่าเราจะมีอะไรกับเขาได้ด้วยความเต็มใจไหม อ๋อในสังคมนี้มันน่าจะมีมันน่าจะลองแหวกแนวดูอยู่แล้วไงม ัน น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาอยู่แล้ว ครับอยากจะลองดูอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ แล้วถึงวันนี้เนี่ยก็มีอะไรกับผู้ชายยัง ยังไม่เคยมีครับแต่ไปเที่ยวก็มีคนนู้นคนนี้แบบว่ามาจับมาหอมแก้มมันก็รู้สึกแบบวิวๆอยู่แล้วไง แค่นั้น ใช่แต่ถามว่าอยากไหมก็อยากนะแต่เรายังไม่พร้อมไง ไม่พร้อมคือสภาพจิตใจเรายังแย่อยู่ท่านเองใช่ไหม ใช่ แต่สมมติว่าม ันไม่มีอารมณ์ที่จะร่วมกับเขาไง อ๋อครับแต่สมมติว่ามันผ่านไปสัก6เดือน7เดือนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยได้โทรมาแล้วแล้วก็ไม่ค่อยติดต่อเขาแล้วเนี่ยเริ่มซาไปเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเปิดใจรับคนอื่นเข้ามาซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็ได้ใช่ไหม ก็ได้ครับก็ได ้ดีนะเป็นคนใจกว้าง คือคิดว่าตอนคือนะถึงตอนนั้นก็แบบโอเคใครเข้ามาก็เข้ามาคือเข้าคุยดีถ้าแบบเป็นคนดีก็โอเคก็ดูกันไปใช่ไหม ใช่ใช่ครับใช่ใช่ เราจะรับพี่โหนกไว้พิจารณาอีกคนหนึ่ง บ้าเหรอ ขอบคุณครับ มาน้องน่ารักเชียวแล้วตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะเปิดรับใครใครที่คิดจะมาขอมงขอเบอร์เราก็ไม่ได้ให้อยู่แล้วนะก็ตอนน ี้ ปรับตัวอยู่ว่าเราจะปรับตัวให้เราใช้ชีวิตหน้าที่การงานของเราดีกลับมาเหมือนเดิมยังไงเราจะใช้ชีวิตกับคนรอบข้างยังไงแล้วที่บ้านเขารู้สึกไงบ้างตอนนี้ครับว่าเขาเป็นห่วงไหมครับ ทางบ้านพ่อแม่ของเขาผมยังโทรติดต่ออยู่ก็คือเขาเป็นเบาหวานกับพ่อเขาเป็นหอบไงส่วนพ่อแม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ อ๋อครับเราก็เป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเน า ะ ไม่คืออย่างนึงไงพอเหมือนกับเราก็ไม่มีใครเข้าใจมั้ยแล้วคือน้องคนนี้เข้ามาแล้วเขาก็มีพ่อมีแม่ทำให้เราก็เลยเหมือนกับทุ่มเทให้พ่อแม่ของเขาเหมือนเป็นพ่อแม่ของเราซึ่งเราเป็นคนดีไงเข้าใจมั้ยพอเราเป็นคนดีเนี่ยเราก็คิดว่าคนนี้ใช่แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าพ่อแม่ของเขาแล้วก็ทุ่มเทให้กับพ่อแม่เขาด้วยใช่ไหม กลายเป็นอีกด้านนึงก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขายังมีอาการไม่ฟื้นคืนจากเรื่องเดิมอยู่ก็ พอเขาหักหลังเราปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบความรู้สึกกับครอบครัวเขาเนี่ยก็ยังอยู่แต่ว่ากับตัวน้องเขาเนี่ยเราไม่โอเค ผมคิดว่าผมไม่ดีพอสำหรับเขามากกว่า เอ้าทำไมไปคิด ตรงนู้นอยากไปคิดอย่างนั้น ว่าเรามันเป็นได้แค่กิจการธรรมดาแต่สำหรับคนที่เขาคิดก็ครบด้วยเป็นหนึ่งขั้นแบบระดับข้าราชการขั้นสูงไง โอ้ยช่าง มัน ครับช่างมัน ไม่เราจะไปเทียบอย่างนั้นสิน้อง เราก็ดีในระดับของเรา ไม่งั้นเขาจะคบเราตั้งนานเพราะว่าเราก็ช่วยเหลือเขาได้เราพิสูจน์แล้วว่าเราช่วยเหลือเขาได้เขารอดพ้นจากจุดนั้นจุดนี้แต่เขาอาจจะชอบยศถาบรรดาศักดิ์หรือเปล่านี่ไปว่าเขาได้ใช่ไหม ทุ่มเทให้หมดหัวใจแต่ผลกลับที่ได้มามันไม่คุ้มค่ากับที่เราทุ่มเทไปครับ ไม่เป็นไรครับใจเป็นของเราครับใจเป็นของเรา เอากลับขึ้นมา ใช่เราอย่างที่ผมบอกคุณว่าเมื่อกี้ว่าสมมติจะเปิดรับใจใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมมติเรารับชายไว้สักคนหนึ่งโดยที่คบกันมาได้ไม่นานแล้วเวลาเข้ามาโกหกเราหรือว่าเขาหลอกลวงเราเราไม่อยากเสียใจซ้ำสองไงก็คิดว่าอยากให้หายจากผู้หญิงคนนี้ไปก่อนแล้วค่อยรับผู้ชายเข้ามาอีกทีนึงดีกว่า โอเคนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะไม่มีสปงสเปคอะไรใดๆทั้งสิ้นขอให้เป็นคนดีๆ สนใจ นะฮะใช่ไหมเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้เราหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงอย่างเดิ ม เต้นได ้คบกันที่หน้าตาอายุไม่สำคัญนะครับขอความจริงใจมากกว่า อายุไม่สำคัญด้วยเหรอคะ ที่หนองอายุคนเราเป็นเพียงตัวเลขครับ ยิ้มมาเชียว ใช่แต่ฉันอร่อยนะคุณฐานะฉันมั่นคง ไม่ต้องมาพึ่งพาอาศัยได ้ไม่ต้องมาอาศัย ไม่ต้องให้เจ็บเดือดร้อนอะไรนะพี่หนองมาจุ๊บให้ทีนึงแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับ โชคดีนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะ หัวใจแข็งแรงด้วย แข็งแรงแรงเนาะ เป็นประสบการณ์ที่แปลก มันก็ไม่แปลกหรอกคุณฉันว่า คือเพื่อนแทนที่เพื่อนจะพาไปผับทั่วไปเพราะเขาเป็นผู้ชาย มันก็ลำบากคุณสมมติเพื่อนเป็นอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะมีเพื่อนเท่านี้อาจจะเพื่อนกลุ่มอื่นแต่เผอิญไปแล้วชอบด้วยนี่ส ิ มันก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหม บางทีมันก็คือคุณต้องเข้าใจว่าเวลาบางทีเครียดๆอย่างเงี้ยกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มที่แฮปปี้เป็นกลุ่มที่ชอบให้คนอื่นมีความสุขจะมีเรื่องเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยทำให้เขาเข้าไปแล้วบางทีเขาก็ลืมไงเขาก็ลืมอดีตที่เขารู้สึกว่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทำให้บางทีก็ลืมไปได้มันเหมือนกับว่าณช่วงเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถลืมที่เขามาไงลืมตำแหน่งลืมทุกอย่างที่เขามาแล้วเราก็ฉันว่าพวกเราจริงใจในระดับนึงด้วยแหละสำหรับคนน่าจะดีอ่ะ โยนแล้วนิดน ึงคือจริงใจไปก่อนไงคุณเออ ขอให้ได้ก่อน ไม่ใช่คือจริงใจไปก่อนแล้วก็จริงใจตามมาหรือเปล่านั้นอันนั้นไม่ทราบ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือบางคนก็ไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งใจหลอกลวงอะไรหรอกจะมีเหตุผลอันอื่นที่ไม่ได้บอกปิ๊นเขาก็บอกว่าเขาฟังอยู่เมื่อกี้นะแต่ปิ๊นพี่ถามเขาไม่ทันนะเพิ่งจะมาเห็นจอบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลยว่าทำไมถึงอยากลองกับผู้ชาย เขายังไม่ได้ลองนะคุณ เขาย ัง ไม ่เลยลองเขายังไม่ได้ลองเขาเพียงแต่เป็นที่ฉัน ถ าม แล้วไงอยากลอง ไงไม่ได้อยากลองนะเพียงแต่ว่าพอเพื่อนชวนไปแล้วเนี่ย สนุก มันอยู่ตรงนี้เออเขาสนุกใช่เขาสนุกเขาสนุกไ ง เขาสนุกแล้วเหมือนกับว่าคือณตรงนั้นน่ะมันไม่มีผู้หญิงไงถ้ามีผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะในจินตนาการถึงแฟนเขานู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไห ม แล้วก็ฉันว่าผู้หญิงเขาคงน่าจะดีพอสมควรไงแล้วทำให้มันเหมือนกับว่าแบบคือคบกันแล้วแบบเออแบบสมกันดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณเจนก็คงคิดว่าแบบเออสมกัน อ ะ นะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังกันบ้างดีกว่าใครสนใจจะทักทายเข้ามาก็โทรเข้ามานะครับหรือว่าจะให้โทรกลับก็พิมพ์เบอร์เข้ามาหรือโทรกลับว่าคุณฟังเรื่องเมื่อกี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรนะมาฟังความเห็นคอมเมนต์กันบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ครับ